چاہتے ہیں کہ دونوں کو یہ حق حاصل ہے. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف مشتری کو حق حاصل ہے, سائے کے پاس تو سامان موجود ہے, اس کو خیال کی کیا ضرورت ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس قول کو رد کیا اور ثابت فرمایا ہے کہ حق خیال جیسے مشتری کو حاصل ہے بائے کو بھی حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بیعین لا بیع بینہما, ہر بائے اور مشتری کے مابین بیع لازم نہ ہوگی, یہاں تک مسجد مجلس کا تفرق ہو. معلوم ہوا ہر ایک کو خیال. اب یہاں ایک سوال جاتا ہے وہ یہ کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمے میں لفظ حل کیوں نہیں فرمایا ہے؟ ممکن ہے کہ بخاری نے لفظ حل سے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کیا, اور ممکن یہ ہے کہ اس میں امام بخاری کوئی تفصیل ملحوظ رکھتے ہیں, اور شاید وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شاید بائے کے پاس ہے اور بائے کی آنکھوں سے گزرتی رہتی ہے, اور ظاہر یہ ہے کہ بائے اس سے واقف ہے تو اس کو کوئی اختیار ہے, اور اگر بائے کے پاس نہیں نہیں آئی تو جیسے مشتری کے حق میں وہ نہیں ہے بائے کے حق میں بھی نہیں, اس لیے بائے اپنے لیے شرط خیال رکھ سکتا ہے. حاصل یہ نکلا کہ اگر بائے کو مبیع کے احوال معلوم ہیں پھر تو شرط خیال رکھنا بے فائدہ ہے, اور اگر احوال معلوم نہیں ہے نئی نئی چیز آئی تو اپنے حق میں خیال رکھ سکتا. میں نے یہ بات احتمال کی حد میں کہی ہے, اللہ عالم بحقائق الامور. سبھی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال حمام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فان صدقا وبين بورك لهما. قال حمام وجدت في كتابي کتابی اختار سدا سمدار. امام ابو داؤد نے اشارہ کیا کہ حمام اس لفظ کی نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے, اور حمام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس نے منفردات کو بیان فرمائی ہے, اور اگر یہ چیز ثابت ہو تو کہا جائے گا یہ تین دن کے قید استحبابی ہے التزامی نہیں. وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتبا فأعطى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال وحدثنا حمام قال حدثنا أبو السياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري أن اشترى من فأعتقه. اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه. اس ترجمہ کی بات کی غرض میں تین اقوال. علامہ ناصر الدین ابن منجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ ابن عمر کی حدیث سے جو باب میں دوسرے نمبر پر آ رہی ہے اس میں ابن عمر کا حضرت عثمان کے ساتھ قصہ ہے ذکر کیا گیا, سے خیار مجلس ثابت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو یہ خوف ہوا کہ ان کے اس دعوی پر ابن عمر کے اس قصے سے اعتراض نہ کر دیا جائے, اس کی اس حدیث سے اعتراض نہ کر دیا جائے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جمل صاحب خریدنے کا قصہ, کیونکہ وہاں حضور نے جمل کو خرید کر فوراً اس میں تصرف کر دیا, اس کو ہبا کر دیا. خیار مجلس کے منکرین یہ کہہ سکتے ہیں اگر خیار مجلس کو یہ چیز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خریدنے کے فوراً بعد مبیع میں ہبا کا تصرف کیوں کرتے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ حضور کا ایک تصرف اس بات پر مبنی ہے کہ بائے نے انکار نہیں کیا، یعنی بائے کا سکوت قائم مقام بن گیا اس کے اس قول کے کہ آپ کو اختیار ہے، رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس استدلال میں تعصب ہے، بھلا جس چیز میں کسی کو خیار ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے تسلط کر سکتے اور کسی کو ہبا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسرے کی رضا سے تسلط کیا ہے، دوسرا موجود ہے اس کو انکار کا حق ہے، اور جب اس نے انکار نہیں کیا اسے پوچھ کر لیا کہ یہ دلیل اس بات کی دلیل ہوگی کہ دوسرا آپ کے تصرف پر راضی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے ممکن میں جس بدل گئی وہ اونٹ پر سوار تھے آگے چل رہے تھے، آگے بڑھ جانے کی وجہ سے مجلس ختم ہو گئی یا دائیں بائیں جانے کی وجہ سے مجلس ختم ہو گئی۔ نمبر دو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مشتری مجلس بیع میں مدینے میں تصرف کر دے اور بائیں انکار نہ کرے تو اس سے خیال مجلس منقطع ہو جائے گا۔ علامہ ابن منیر کی ذکر کردہ غلط کرتے ہوئے اس کا اختیار مجلس کا مسئلہ مستقل ترجمے میں آ چکا، اب اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو غرض بیان کی اس پر اشکال کہ ترجمۃ الباب میں قطع خیار مجلس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اس لیے ہمارے نزدیک ترجمے کی ایک تیسری غرض ہے جو الفاظ ترجمہ سے سمجھ میں آتی ہے، ترجمے کے الفاظ پر ہی ادس تراش ان کا وہ بنساط ہی قبل تفر لاول بائے والا مشتری، اب اس طرح آپ انفاق تو کہو۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیار مجلس مشتری کے مدینے تصرف کرنے سے معنی نہیں ہے، اگر آپ ہو گیا اور مجلس ایک ہے تو باوجود کہ ہر ایک کو اختیار ہے، لیکن اگر مشتری مبی میں مالکانہ تصرف کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے یا غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ تصرف معتبر ہوگا۔ آیا اس کا یہ تصرف معتبر ہوگا؟ اور چونکہ اور دلیل میں پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع ساتھ خرید کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جمع ساتھ خرید کر کے فوراً ابن عمر کو ہبا کر دیا اور عمر نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، معلوم ہوا اختیار مجلس کے حاصل ہوتے ہوئے مجلس میں مشتری مدین پسند کر سکتا، تو ہو سکتا ہے کسی کو اس واقعے سے خیال گزرے کہ پھر تو خیال مجلس کوئی چیز نہ ہوئی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس توہم کو دور کرنے کے لیے ابن عمر کا حضرت عثمان کے ساتھ قصہ ذکر کیا، ابن عمر نے حضرت عثمان کی زمین تبادلے پر لی اور مجلس پر تبدیل کر دی، اگر دیوار مجلس کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تدبیر مجلس کی کیا ضرورت تھی؟ غور کرو، ابن عمر ہی جمل صاحب کے قصے کے راوی ہیں جس کے خیال مجلس کے ابطال کا تصور کیا جا سکتا، لیکن وہی ظہور کے بعد خیال مجلس پر عمل کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا کہ ابن عمر جمل صاحب کے قصے کو خیال مجلس کے منافی نہیں سمجھتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا مشتری مجلس کے اندر مدیر نے مالکانہ تصرف کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا تصرف صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا. شافعیہ کے ہاں ایک قول تو یہ ہے کہ بائے مشتری دونوں کا تصرف صحیح ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بائے کا تصرف صحیح ہے، مشتری کا تصرف صحیح نہیں ہے. حنابلہ کہتے ہیں صحیح قول میں کسی کا بھی تصرف صحیح نہیں، بیع اور خیال علی حالیہ باقی. اور ایک وجہ میں وہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا تصرف موقوف ہوگا، اگر بائع انکار کرتا ہے اور فسخ کو اختیار کرتا ہے تو باطل ہو جائے گا، اور اگر قبل الفسخ تفرق ہو جائے تو پھر مشتری کا تصرف صحیح ہو جائے گا. چلیے، وقالت في من يشتري سلعه على رضا ثم باعها وجبت له والربا له. وبه قال وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت على بكر صعب. من يشتري السلعه على الرضا، جو سامان خریدتا ہے رضا پر، آنی شرط پر خریدتا ہے، بھائی اگر پسند آیا تو رکھیں گے ورنہ واپس کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ دیتا ہے تو بہ راضی واجب ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے خیار کے حصول کے بعد مالکانہ تصرف کرنے سے خیار باطل ہو جاتا ہے. چلیے، وبه قال وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب بن عمر فكان بكر زمان سب سات سخت تھی. فكان يغلب يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيعني، فقال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. وبه قال وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابي شعب عن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بيعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تباينا رجعت على وادی سے، شاید وادی میں پورا مراد ہوں یا کوئی اور وادی معروف ہوگی. چلی بلما تبایا رجا کان آصفی حتہ کرے تمہیں بھائی کی خشیت آئی اور آدن البیا وکانت سنت ان المتبایا ان بالخیار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيع ورائت اني قد غبنت جنني سقط الى ارض سمود. يعني میری زمین دیار سمود کے قریب تھی تین منزل پر، اور حضرت عثمان کی زمین اس سے تین منزل کے قریب مدینے کی طرف تھی. شہر معاشی فتح ضلع کرنا رکھنا واسم لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت ما بعد. اور اس میں متصل ہوں الى امیر المؤمنین تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ اللہ تعالی و وفات احشرنا بخاری کہتے ہیں بے میں کسی کو دھوکہ دینا میں کرو میں مقرر طور پر اشارہ کرنا دیا ایک مخصوص قسم کا خدا جس میں دوسرے کا ضرر ہوتا میں کرو، اور یوں آدمی ایسا طریقہ اختیار کر جائے زندار سے دوسرے سے نفع وصول کر لے اگرچہ اس کو کوئی شجاع کہہ سکتا ہے لیکن یہ شجاع مکروہ نہیں ہے. حضور کا ارشاد ہوتا ہوں سیرت اللہ بعضهم بعضا بعضهم من بعض رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں یہ گئے تھے وہاں ان کو چوٹ آ گئی تھی سر میں, اس لیے ان کو بات صحیح یاد نہیں رہتی تھی. خرید فروخت سے گھر والے روکتے لیکن یہ بات نہیں آتے تھے اور اس سے ان کا نقصان ہوتا تھا. گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اذا بایع تقوی اللہ خلابا, جب تم بے کرو تو یہ کہہ دو بھائی دیکھو دھوکا مت دینا. اگر کسی آدمی نے بے میں لاخلابہ کر دیا تو اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں یہ اس شخص کی خصوصیت ہے, اس کو اگر کوئی دھوکہ دیتا تو اس سے مطالبہ ہوتا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے, اگر لاخلابہ کہہ دے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہوگا, چاہے بے کو رکھو چاہے توڑ دے. اور اگر کسی آدمی نے لاخلابہ نہیں کہا اور دھوکہ ہو گیا, غبن ہو گیا, نقصان ہو گیا, تو اس صورت میں آیا اس شخص کو اختیار ہو گیا. امام ابو حنیفہ مالک شافعی فرماتے ہیں بے میں تو دھوکہ ہوا ہی کرتا ہے لہذا اس کو کوئی اعتبار نہیں, لیکن مالکیہ یہ فرماتے ہیں اگر ہے یہ شخص ناواقف مالک تو کہتے ہیں خیال, لیکن بغدادی مالکین کہتے ہیں اگر بہت نقصان ہو گیا جس کو لوگ عادتاً برداشت کرتے تو اختیار ہو اور اس کی مقدار ایک سلس یا اس سے زائد, اور اگر اس سے کم نقصان ہوا تو اختیار نہیں ہوگا, اتنا تو نقصان ہو ہی جایا کرتا ہے. حنابلہ کہتے ہیں اگر آدمی سیدھا سادہ ہے قیمتوں سے واقف نہیں تو اس کو اختیار ہوگا. آیا کتنے نقصان پر اختیار ہوگا؟ امام احمد سے اس میں کوئی تصریح نہیں ہے. انابلہ نے اپنی طرف سے تعین کی, بعض کہتے ہیں سدس کا نقصان, بعض کہتے ہیں سدس کا نقصان, بعض کہتے ہیں ایسا نقصان ہو جس کو لوگ عادتاً برداشت نہیں کرتے تو اختیار ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کو مکروہ تو قرار دیا لیکن خدا واقع ہو جانے کی صورت میں تیار ہو گیا نہیں، اس کو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تسلیم نہیں کی. تمہیں بہت ڈانٹنے لگتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں خیر خواہی، ایسے بعض بعض کو تو میں پسند نہیں کرتا. جو اپنے بڑوں کی بات میں نے نہیں کہی، میرے منہ سے کہلوائی گئی، میرے تو ذہن میں بھی یہ سب باتیں نہیں، اسے نکلتی ہیں. البتہ یہ چیزیں بعد میں پھر ملا کرتی ہیں. بازاروں کا بیان، مقصد یہ ہے کہ بازاروں میں آمد رفت خرید فروخت کی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ انسان کے شان کے منافی چلیں گے. یعنی کیا بات ہے، امام بخاری اسواق کے بارے میں جگہ جگہ تراجم لاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے زمانے میں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو بازاروں میں جانے پر نقیب کرتے ہوں گے یا مخصوص بازاروں پر اشکال کرتے ہوں گے. ان کی رائے یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کا بے شرا ہو کہیں بھی ہو جائے چلیے. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة فقل ذهب من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع. وقال انس رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن دلني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق بالاسواق. وبه قال حدثنا محمد بن صلاح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وبلدهم. اس سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اپنا ترجمہ ثابت فرمایا، معلوم ہوا کہیں بھی بازار ہو سکتا ہے اور اس میں آدمی آ جا سکتا ہے. اور امام اسماعیلی کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ تحریف ہے، کلام میں خصب الناس کا ذکر ہے، خصب الاسواق کا ذکر ہے. ابو نعیم اصفہانی کی روایت میں فیہ اشرافہم وارد ہوا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اقرب الی الصواب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھے بھی لوگ تو اچھے لوگ بھی تو ہوں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہر شخص کے عمل اور اس کی نیت کے مطابق. اس لیے کہ ان کی موت آ چکی ہوگی، وقت آ گیا ہوگا، اور یا اس لیے کہ انہوں نے تقصیر ثواب کی، ایسے لوگوں کی جماعت میں اضافہ کیا جو اچھے نہیں تھے، اس لیے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو معذبین کے ساتھ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في صوته وبيته بضع وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توزع فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع لا ينهزه إلا الصلاة لا يبعثه ولا يحينه. نووی فرماتے ہیں یہ لا یرید الصلاۃ کے معنی میں ہے، لم يقض قطوات من الله رفع له بها درجة رفتة عنه بها قطية والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي على أن اللهم رحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال فحدثوا في صلاة ما كانت في صلاة تحدثه وبه قال حدثنا عدد بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن حميد بن كبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسم ولا تكنوا ببنيتي آپ نے ظاہر شفقت و رحمت اپنا نام رکھنے اور کنیت رکھنے سے کا حکم کی اجازت دی اور کنیت رکھنے سے منع کیا. عرب لوگ کنی سے پکارتے ہیں. اب اگر کسی انسان نے آپ کی کنیت سے کسی کو پکارا اور آپ مڑے اور اس نے کہہ دیا میں نے آپ کو مراد نہیں لیا تو آپ کو تکلیف ہو سکتی اور آپ کی تکلیف ان لوگوں کے دین کے ضرر کا باعث ہے. اس لیے آپ نے زر سے بچانے کے لیے فرما دیا میری کنیت نے. قال تعالی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم بعض من طاقت اعمالكم وانتم لا تشعرون. زور سے بولنے سے کہیں کو تکلیف ہو جائے اور تمہارا عمل برباد ہو جائے اس لیے احتیاط کرو. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل بالبقيع على القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنيك فقال سموا باسمي ولا تكرموا ببنيتي. سؤال يمكن سوق کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں. علامہ کرمانی فرماتے ہیں بقی میں بازار لگا کر تب آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. بخاری میں پہلے کی بات اس دوسرے طریق کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے طریق میں جس وقت کا ذکر ہے وہ بقی میں تھا. چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن مطعم من ابي هريره الدوسي رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار. طائفه تو کے ساتھ ہے. اسی طرح بخاری شریف کے ہندی مصری سلطانی نسخوں میں واقع ہوا اور خطابی کی شرح کے ساتھ جو نسخہ چھپا ہوا ہے اسی طرح جو فتح الباری کے ساتھ چھپا ہے اس میں فی طائفہ من النہار من کی زیادتی کے ساتھ واقع ہوا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فی طائفہ من النہار کے معنی فی قطعہ من النہار. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ بعض نسخوں میں فی صائفہ بالصاد المهملہ بجائے طائفہ کے واقع ہوا ہے. معنی ہے فی حر النہار. یہ نسخہ برماوی نے بھی نقل کیا ہے اور کے معنی کہتے ہیں نسخہ اوجہ ہے لیکن میرے نزدیک طائفہ کا نسخہ ثواب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے یہی حدیث امام بخاری نے اسی سند سے کتاب الادب المفرد میں تخریج فرمائی ہے اور اس میں بھی طائفہ بالطاء واقع ہوا ہے جیسا کہ بخاری کے عام نسخوں میں ہے. چلیے لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة. آپ سوق بني قينقاع تشریف لائے اور بیت فاطمہ کے فنا میں بیٹھ گئے. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا لیکن حضرت فاطمہ کا مکان بنو قینقاع کے بازار میں نہیں تھا. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس حدیث سے کوئی حرف ساقط کوئی لفظ ساقط ہو گیا اور وہ لفظ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. اس میں ہے حتی جا سوق بنی قینقاع ثم انصرف حتی اتا فناء فاطمہ. اس کے بعد یہ سمجھو کہ الادب المفرد البخاری میں اسی حدیث میں حتی جلسہ بے فناء بیت فاطمہ کے بجائے حتی جلسہ بفنائے بیت عائشہ واقع ہوا. یہ کاتب کی غلطی ہے اور ہندی نسخوں میں اسی طرح چھپ گیا. ثواب بیت فاطمہ ہے جیسا کہ بخاری شریف میں واقع ہوا اور الادب المفرد کے مصری نسخوں میں واقع ہوا ہے. سما لکاؤ سما فتح سائے مسلسہ کے ساتھ ہے. کیا یہاں پر لکا ہے؟ لکا بلم نام فصل کا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صغیر اور لئیم. امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر صغیر مراد ہے. ابن جوزی کہتے ہیں لکا صغیر پر بولا جاتا ہے، خواہ صغیر فی السن ہو یا فی العلم ہو یا فی العقل ہو. ہمارے استاد مولانا امیر احمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، کیا ننھا ہے، ننھا چھوٹے بچے کو کرتے ہیں. چلیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ پاجی سے کیا، یہ بھی صحیح نہیں. اسی طرح بعض علماء کے متعلق زبانی حکایت کی مجھ سے بات علماء نے، انہوں نے خردنگا کا ترجمہ کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بڑے زور میں بیان کر رہے تھے، میں نے ان کو ٹوکا اور میں نے کہا علماء اس کے دو معنی لکھے، تصریح کی ہے کہ ہاں صغیر کے معنی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر بچے کو روک لیا، میرا گمان ہوا کہ وہ ان کو غسل دے رہی ہیں. اور اس حدیث میں ہے کہ عبید اللہ ابن ابی یزید کہتے ہیں میں نے نافع ابن جبیر کو دیکھا، انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی، اور ابن عمر کا ایک رکعت وتر پڑھنا اب واب وتر میں آ چکا، اور حضرت معاویہ کا ایک وتر پڑھنا ابواب مناقب میں آئے گا. چلیے یعنی جہاں اللہ خریدا ہے وہیں فروخت کریں، بلکہ وہاں سے منتقل کر لیں، اپنی قبضے میں کر لیں، پھر فروخت کریں. چلیے یہ حدیث ترجمے کے ساتھ اس طرح مطابقت رکھتی ہے کہ اس میں یہ وارد ہوا ہے ان یبیعوہ حتی ینقلوا حیث یباعوا الطعام، ایسی جگہ نقل کریں جہاں طعام بیچا جاتا ہے، اور طعام بازاروں میں بیچا جایا کرتا ہے. تو مطلب سوق جو نہیں، لیکن معنی سوق موجود بڑا قلم ہے. بابو کراہیت سخب کی سوکھ، بازار میں شور شغب کرنا مکروہ ہے. مصنف نے سخب کی سوکھ کی کراہیت اس طرح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلا صحابی کے رسوا یہ مقام مجھ میں ذکر کیا گیا، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اس کی ضد یعنی سفر کی سلوک مطلب ہے. چلیے صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات، ہے ان صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوارد فی التورات. عبداللہ ابن عمر تورات کے بھی عالم ہوں گے اور مومن کو اہل کتاب کے کتابوں میں سے دو زاملہ یعنی دو مومن کی سواری بھر کر کتابیں مل گئی تھیں, وہ اس کو بھی پڑھتے تھے اور اس کی باتیں بیان کرتے تھے. تو ایک دن عطاء ابن یسار نے ان سے کہا کہ یہ تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں وارد ہیں وہ کیا ہمیں بتا دیجیے. قال اجل واللہ انہ لموصول فی التورات ببعض صفت کی, حضور کی تورات میں وہ بعض صفات آئی تھی, حضور کی تورات میں وہ صفات ایسی صفات آئیں جن میں سے بعض قرآن میں آئیں. اس کے بعد انہوں نے پڑھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا بشرا نذیرا, یہ وہ صفات ہیں جو قرآن میں عبداللہ ابن عمر نے اولا صفات قرآنی کو الفاظ قرآن میں ادا کیا اور اس کے بعد پھر وہ مزید صفات ذکر کی جو تورات میں آئی ہیں قرآن میں نہیں ہیں لیکن ان کا سیاق اور انداز قرآن کے سیاق و انداز کے مطابق نقل کیا. اور آگے فرمایا وحرزا للامیین انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل لیس بحب ولا غلیظ ولا سخاب کے سوا ولا يغفر السيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العليا بينك وبين لا إله إلا الله وتفتح بها عين يمين وآذان سم قلوب غلظ حرزا للأميين آپ أميين کے محافظ ہیں یعنی آپ کی وجہ سے امیین کا دین محفوظ رہے گا, یعنی جو دین آپ لے کر آئے ہیں جس کی آپ نے ان کو تعلیم دی ہے. فضل بدخل غلیظ سخت مزاج صفات شور کرنے والا الملت العوجا ٹیڑھی ملت اس مراد ملت عرب ملت الشرک ہے, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی اعتقادی کجی ہے. امام بخاری اس ترجمہ الباب سے یہ بتا رہے ہیں کہ قید کی ذمہ داری معتی کے کی ہے جس کے ذمے حق ادا کرنا خواہ بائے یا دین ادا کرنے والا ہو اسی کے ذمے اعطا ہے, یا خود دے یا دوسرے سے دلوائے, اور اگر کوئی اس پر اجرت لے گا تو دینے والے کے ذمے اجرت آئے گی. یہی حکم قید کا بھی ہے اور یہی وزن کا بھی ہے. چلیے دیکھیے آج شریفہ میں اللہ نے قید اور وزن کی نسبت دینے والوں کی طرف کی, یعنی کالو لہم او وزن یعنی بابل حذف والایصال ہے, صلہ کو حذف کر دیا گیا اور فعل گمی سے متصل کر دیا گیا. چلیے یعنی جیسے قرآن میں اسماؤن کم ہے اور مراد اسماؤن لکم ہے ایسے ہی آیت میں کالو ہوں او وزن ہوں کے معنی کالو لہم وزن لہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختار حتی یستوفو, یہ حدیث مسائل الرحمان نے تخلیق کی ہے. مصنف نے اس میں اس سے اپنا مسئلہ اس طرح کیا ہے کہ اس میں اختیار کی نسبت لینے والوں کی طرف کی گئی ہے. تو لینے والے کا کام تو لینا ہے, لیکن دینا اس شخص کا کام ہے جس کے دل میں حق ہے. جی اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واذا بیت فقیل واذا سعد فقتل. حدیث امام احمد بن حنبل طحاوی ابن ماجہ مزار دار قطنی میں تصویر فرمائی ہے, اور اسی طرح بخاری میں تاریخ کبیر اذا بعت فقیل. حضور نے بائے کو قیل کا عمل فرمایا, معلوم ہوا کہ قیل کی ذمہ داری بائے و موتی کی ہے. جب تم بہ کرو تو ناپ ناپو, ناپنا بائے کی ذمہ قرار, اور جب تم خریدو تو دوسرے سے نپوا کر لو. اختیار نپوا کر لینا, اختیار نپوانا کسی لفظ سے ترجمہ نکلتا ہے, اور حد کی تالو حتہ اس بوقو سے ترجمہ ثابت ہوتا ہے. جب اختیار کے معنی ہوئے نپوانا تو معلوم ہوا کہ لینے والے کا کام ناپنا نہیں ہے, بلکہ دینے والے کا کام. لینے والا نپوائے گا, دینے والا ناپ کر دے گا. یعنی اپنی کھجور مختلف انواع کی الگ الگ جویلیاں لگا دو. مدینہ منورہ کے تمور بہت ہی کثیر الانواع کے. امام نووی نے لکھا کہ 120 نو تھے, لیکن ابو محمد جویلی فرماتے کہ کالی کھجوریں 60 سے زائد ہیں, اور سرخ کھجوریں اس سے بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے تو معلوم ہوتا ہے 120 سے بھی بہت زیادہ انواع تھی, لیکن اب بہت کم انواع رہ گئی. حضور جو مدینہ منورہ کا خاص پل تھا, اس سے غفلت ہونے لگی. لوگ بلڈنگوں اور کرایہ پر بلڈنگوں کے چڑھانے کی طرف متوجہ ہو گئے, حالانکہ مدینہ کا خاص پل ہے, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور اس میں ایسی لذت ہوتی ہے دنیا کے کسی پھل میں وہ حلاوت وہ لذت نہیں پائی جاتی جو مدینہ طیبہ کے خاص کھجوروں اور ارتاب میں پائی جاتی. چلیے ثم قال كل القوم فكلتم حتى أعطيتهم الذي لهم وبقيت أبي كأنه لم ينقص منه شيئا. وقال في راسان شعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما قال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وابن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء له فأوكي له. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يستحب من الكيل. كيل يستحب كبيان. امام بخاري جب كيل واجب سے فارغ ہو گئے, یعنی اس قیل سے جو موت کی حقوق کے لیے آتا ہے جیسے بائے مدون, تو اب اس بات سے قیل مستحق کو ذکر کر رہے ہیں. اور یہ وہ قیل ہے جو نفقات میں جاری ہوتا ہے. آدمی جب خرچ کرتا ہے تو ناپ تول کر قاعدے سے خرچ کرتا ہے تاکہ بلا ضرورت چیز ضائع نہ ہو. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا ما استحب من القیل ہے فی المبیعات, لیکن یہ تفسیر اشکال سے خالی نہیں. جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن مقدام بن معدي كرباني النبي صلى الله عليه وسلم قال معدي كرباني النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه اپنے طعام کو ناپ کر استعمال کرو تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی. بازار کی روایت میں بطریق دراوردی آیا ہے اوتو طعامکم. ابراہیم بن عبداللہ نے جنید بن باد علما سے نقل کیا ہے کہ اوتو کے معنی ہے تصغیر الارغفا, چھوٹی چھوٹی روٹی پکاؤ. ابن عسیر نے یہ معنی اوزاعی سے نقل کیے ہیں, لیکن بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کیلو ہی کے معنی ہے. میرے نزدیک یہی ثواب ہے, اس میں روایت کا اختلاف ہے. بعض نے کیلو کر دیا اور بعض نے اوتو کر دیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ کیل سبب برکت ہے, حالانکہ حضرت عائشہ کی حدیث آئندہ آ رہی ہے. فرماتی ہیں کان عندی شطر شعیری فاقل تمین تعطال علیہ فقیل کو فرقنیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس کیل کو موجب برکت قرار دیا گیا وہ کیل کی نفقات, اور حضرت عائشہ نے جس چیز کا کیل کیا وہ کیل و ما بقی تھا. قائدین کی جتنا خرچ کرنا ناپ کر لے لیا جائے, باقی کو مجبور چھوڑ دیا جائے. ایسی صورت انسان کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس میں برکت آتی ہے, اور جب آدمی ماں باقی کو قید کر دیتا ہے تو پھر اس کی مقدار معلوم ہو جانے کے بعد ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اب یہ اتنے دن چلے گا. نظر اللہ کی طرف نہیں رہتی, اس لیے برکت اٹھ جاتی ہے. چلیے وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بركه سائر النبي صلى الله عليه وسلم ومده. امام بخاری نے رحمان نے قلب من داخل اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کیل کو موجب برکت بتایا گیا ہے وہ اس پیمانے سے ہونا چاہیے جو حضور کی طرف منسوب ہے. آپ کے ساتھ مد